چو وایق رمولیه بو در بکیم گل ونیمو کشمش بونن رسیمو امشه اول خاره خرده هنر بباره نون و پنیر شیره که خواهند نمیره اول خاره بعد زمسو بهاره چیه به کشگه بیارن کرمت بیشماره امشه اول خاره خرده هنر بباره نون و پنیر شیره که خواهند نمیره امشه اول خاره گل منی بهاره نم نم بارو میباره ساهونه بیاره کرمش پیش ماره امشه اول خاره خرده هنر بباره نون و پنیر شیره که خواهند نمیره اول خاره بعد زمسو بهاره چیه به کشگه بیارن کرمت بیشماره امشه اول خاره خرده هنر بباره نون و پنیر شیره که خواهند نمیره امشه اول خاره گل منی بهارم نم نم بارو میباره ساهونه بیاره کرمش پیش ماره امشه اول خارم خرده هنر بباره نون و پنیر شیره که خواهم